اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، جب ہی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔